En Diederik, die is speciaal voor ons naar de nieuwe film van Felix van Groningen gaan kijken. En dat is een verfilming van een boek van Dimitri Verhulst, De Gelaasheid der Dingen. En Diederik, vertel eens. Wel, ik kan het niet beter samenvatten dan dat. Er is ongelooflijk veel informatie over verschenen in de pers. De vraag rest alleen nog, is hij goed, de nieuwe film? Nu, er zijn al een aantal goede referenties. Dimitri Verhulst heeft er gescoord met zijn boek Felix van Groningen. Had een interessante debuutfilm met Steve en Sky. En had, wat de redactie van Camera Obscura betreft, een top 10 film met Dagen zonder Lief twee jaar geleden. Ja, wat is de setting? Misschien toch even zeggen van De Laatsheid der Dingen. Wat gaat over een jongen, de schrijver zelf. Die nog schrijver moet worden en hij woont samen met zijn vader, zijn grootmoeder en zijn onkels in het exotische Reet Veerdegem, een saai dorp. En wordt gekenmerkt door een atmosfeer van armoede, miserie en veel drank en zeer vrolijke en zeer trieste momenten. Oké, en dat is het verhaal. En nu, hoe komt het verhaal eruit in de film? Wel, ja, het is een boek dat op zich al zeer anekdotisch is, en het was dus zeker een grote uitdaging om daar het filmscenario van te schrijven. Nu, hij heeft ervoor gekozen, Felix van Groening heeft ervoor gekozen om zowel het verleden, dus zeg maar de jongen die samen met zijn onkels inwoont, te schetsen als het recente verleden, waarbij dat de schrijver een volwassen schrijver is in zijn manuscripten in grote enveloppen in de brievenbus steekt en hoopt dat iemand geïnteresseerd zal zijn in zijn boek De Helaasheid der Dingen. Mm-hmm. En dan heeft hij gekozen voor het verleden voor een commentaarstem, en dat is dan de moderne, de volwassen, volgroeide schrijver die zijn eigen verhaal vertelt. En voor de rest is het verleden inderdaad zeer erg anekdotisch. Er zijn een aantal hilarische scènes, wellicht in het boek, zeker ook in de film. Zoals een typische zuipwedstrijd, om ter meest ad vondums, de laatste er niet bij neervalt en al de rest wel. De Ronde van Frankrijk, waarbij het de bedoeling is om kools te nemen onder de vorm van allerlei soorten bier. En dan is er ook een bolletjes trui voor de zwaardere bieren en de gele trui voor de snelste dringer, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Er is ook een redelijk hilarische tv-avond, waarbij De familie Strobbe, want daar gaat het dan over, een beetje pech heeft, want de deurwaarder komt de tv ophalen en ze willen naar een bepaalde uitzending kijken. En dan gaan ze maar even multicultureel doen en bij de Pakistan om de hoek even aanbellen en uit zich gezellig maken, een pak bier meenemen en voilà, en dan wordt dat een te gekke multiculturele avond. Dus het zit vol met van die tragicomische scènes en die zeker ook de sterkte uitmaken van de film. Misschien even waarschuwen dat de film toch wel veel serieuzer is dan hij zou kunnen doen uitschijnen, dan de trailer zou kunnen doen vermoeden, mm-hmm. of de vaste acteurs. Het is zeker een vrij serieuze film. Ik moet zeggen dat ook de hoofdacteurs er echt wel goed van afbrengen. Zeker de schrijver zelf in zijn jonge doen, dus de jonge man, omringd door zijn onkels. Dat is een zekere Kenneth van Baden en ja, die is echt zeker om in de gaten te houden. Ja. Koen de Graven speelt meestal zo'n beetje de flauwe plezante, maar heeft hier echt wel een goed uitgewerkte rol als de vader van de schrijver. En dan Gilda de Bal is fantastisch als de grootmoeder die in haar oneindige goedheid toch nog altijd het beste voor heeft met die sukkels, of toch, zo wordt ze toch voorgesteld in de film van zonen van haar. En dan onder de onkels is er natuurlijk de geweldige Johan Heldenberg, die eindelijk eens de grote rol krijgt die hij verdient. Die, voor de mensen die dikwijls naar het kortfilmfestival gaan, zeker qua snor geen onbekende is. Want met dezelfde snor speelde hij al in A Day in a Life recentelijk en ook in het gewoonweg fantastische Tongis Unifying Theory of Life. Allemaal te vinden op die fijne kortfilmverzamel-dvd'tjes. En hij had ook al een rol in Steven Sky, dat is namelijk de man in de rolstoel. En die speelde toen eigenlijk alle andere acteurs, waaronder het liefje van de regisseur, gewoon van het scherm. Dus die Johan Heldenberg is zeker ook een van de sterkhouders van die film. En die geeft het nodige serieus eraan. En de toon is echt goed, die is echt tragicoïs. Een mooie mix tussen het tragische en het totaal absurdistische grappige. Ja, ja. En de regisseur van de film, Felix van Groningen, die staat ja, toch al een paar jaar bekend als ja, een van de meest beloftevolle regisseurs van Vlaanderen. Trekt hij die lijn door? Is deze film een stapje hoger voor Felix? Of valt hij toch een beetje door de mand? Ja, door de mand valt hij zeker niet. Het blijft een zeer sterke film. Er waren heel wat schoonheidsfoutjes aan Steven Sky, maar het was een heel persoonlijke film en het talent droop er wel ergens vanaf. En Dagen zonder lief was, zeker wat mij betreft, dan een zeer vroeg hoogtepunt in zijn carrière. De Laatzijd der Dingen moest dan zo'n beetje ja, de film worden die al het andere overtreft en dat is het nu ook weer niet geworden. Daarvoor zitten er net iets te veel schoonheidsfoutjes in die ervoor zorgen dat het een heel goede film is, maar niet zo'n fantastisch fenomenale film als Dagen zonder lief. Dus zoals gezegd, de acteurs zijn fantastisch, de sfeer is heel goed. Mm-hmm. Wat mij een beetje stoorde was de commentaarstem die, ja, het is echt precies een leraar Nederlands die een tekstje voorleest. Het past helemaal niet bij het absurde sfeertje dat er voor de rest is. Het is heel emotieloos, droog en van dat standaard Nederlands voorgelezen commentaarstem. En dan ook diezelfde acteur die de oude schrijver speelt, die heeft eigenlijk helemaal niet de tijd om zijn personage enige diepgang te geven. En ja, hij stelt hem eigenlijk gewoon voor als een ongelooflijke eikel. Het is echt heel moeilijk om nog het verband te zien tussen die jongen die enorm veel sympathie losweekt bij de kijker en dan die oude, zelfs iets wat verbitterde jonge man die dan zijn vrouw in de steek laat en met een kind en ja, voor de rest eigenlijk niets van zijn rol kan maken. Ja, ja. En qua stijl, hoe zit de film daar in elkaar? Qua cinematografie bijvoorbeeld? Daar heeft hij gekozen voor opnieuw de handcamera, maar het is eigenlijk nog chaotischer dan bij Dagen zonder lief. En ook dat stoort een beetje, vind ik. Zeker voor wie op de eerste 10 rijen zit, is het soms bijna misselijkmakend om de camera te volgen. Ik begrijp de keuze ergens wel. Er zit een aantal heel harde scènes in, waarbij het echt bijna voelbaar is dat mensen echt op elkaar zitten kloppen. Mensen die eigenlijk van elkaar houden. En dan bijvoorbeeld de vader van de schrijver die dan onverwacht zijn zoon slaat en afschuwelijk kwaad is. En de andere nonkels die in een veel te kleine ruimte proberen van daartussen te komen. Dus ik begrijp ergens wel de keuze van dicht op de huid te zitten van de personages. Maar het, ja, het is soms echt wel iets te veel een actiefilm waarbij je afvraagt van, ja, wat is er in godsnaam nog aan het gebeuren? Mm-hmm. Het is een iets te gemakkelijk trucje en het maakt iets te misselijk, vind ik. Dus dat is, enfin, dat is detailkritiek. Het enige echte minpunt vond ik dat er geconcentreerd werd op het heden, dat die De huidige schrijver, als hij al schrijver is, er zo nodig in moest komen en dan ook nog eens die saaie commentaarstem moest inspreken. Oké, en ja, nog één afrondend vraagje. Wat is er nu beter, het boek of de film? Ik zal het niet weten, want ik heb het boek niet gelezen. Ah, oké, goed. Ja, dan zal ik een ander afrondend vraagje stellen, het gewoontevraagje van Camera Obscura. Hoeveel sterren geef je deze film? Wel, het is zonder twijfel een zeer goede film. Ondanks het feit dat ik Dagen zonder lief nog veel beter vond. Dus hij is zeker 3 sterren waard. Hij is zeker een fijn avondje uit. En kan hem nog gaan bekijken in alle zalen ter wereld. In Kinepolis en in de studio's bijvoorbeeld. Oké, schitterend. Dankjewel, Diederik.